Aste arte hoz, personaje baten ezagutzen. Salman Khan, Bollywoodeko Tom Cruise edo Brad Pitta dugu aipagai egunkuan. Salman Khan, bost urtetako prejuntegi zigora kajik uken berri du, bi antilopa ehaitiagatik dila hogei urte. Kabale hoike, babestuik zielaik, bi egun prejuntegiane igan ondotik, libre agertu da hogei urtetako hauzi horrei dei egin beitu. Bena nur dugu pertsonaje hau. Heben, ezpeitugu ezagutzen indian animaleko fama bat badu. Erregent famatu baten semia edo senarista famatu baten semia zen eta be elehen erola egindu 1980an hogei urtetan Bollywood, ezagutzen duzie indiako Hollywood eta Hollywood beno film habo elkitzen dian gune bat dugulaik. Filmez film, emazte gazter dian amodiua kantatzen zian komedi romantiko xailako filmetan ai beitzen. Geostik, ekintza dun filmetan da habo agertzen emazten bihotz hartzetik otsuen kontrako eskuhuskako borrokak diapantailetan agertzen. Indian, izigarri maitatuik izanki, Salman sartzen da munduko ehun aktore pakatienen zerrendan. Zineman arrakasta ukenik telebistako joku bat badu edo prezentatzen du egunko egunin, pantailatik kanpo Salmanek arrakasta badu. Beso jetaik parte bat karitatezko alkarter emaiten behitu eta alkarte bat ebai sortu du behar dunek eskola la jun ditin edo hezkuntza oher eskaintzeko. Mon but, c'est de faire beaucoup de bien. J'y crois. Je peux améliorer la vie des gens. Peu importe ce qu'il faut faire pour y parvenir, je le ferai. Bena Salman ez da shui-shuia, hainbat afea hakul mulatzen behitutu irain seksualetaz akujatuk da bai eta ehaiketa sumaitetaz. Lekuko sumaiten abea Salman Moskortu, kampun bizidien edo bizizien talde baten gainen ibilidabe otoaekin. Lau zauritu eta hil bat agit edo egitez hamasei urte behantago epaik ez da uano emanik izan. Erran behar da indian, justizia izigarri emeki aitzen ahalda. Sustut abea gelaik, abokatu hunak ditugulaik, eta aizadarian edo zerbolantanaik gelaik indiako lehen ministroaekin Salman bezalam. Salman ebai brako naziaz akujatuik da, 1988an bi antilopa ehaitiaz akujatuik. Eta kampun, bizidienak beno espezioi babestiagoa izanki antilopa, justiziak ez zulasatu eta iganastin hogei urte ikintzen ondotik ordin Salman kupable epaituik izan da eta bost urteko prejuntegi sigoriala kondenatu. Bena xantza dugu epaia edo xantza edo ez dakit, epaia idei egin behitu Salmanek. Hauzia dagun urtetan eginen da ordin eta behar bada egun batez jinkuak nahi balin badu, beste gara ibatetan erraiten zen bezala epaituik date. Bena abeatz, egoiten balin bada balin ba ez du segidan prejuntegi batetan lo eginen. Egunko morala, ebe sozandana jabaz eta nahi duziena egin, legia hauts eta gentiak eho, idu jala egien mundu ezerruntan egiten halbeitugu. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.